سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کی اولسم، ترتیب نزولی کی 500، سورہ قصص نرستو اور سورہ یونس نروان دینا دے لے. عرب دی واقع بل سردہ ہے چلوان دی سورت کیوی وَسْجِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کوا، دا صبر عوض بلتا اللہ سرہ در کئی. نبی کریم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ تو صبر پر عوض کی معجزہ معراج ورتا. او دا لوی نعمت ہو. او دیم ربط اور وہاں کی صورت کسی چھو کاف والا عذاب در باندھ رہا ہے. ضرب اللہ مثلا قرية خبیان ساس و موجزہ طرف کوئے لدا دے ماں پکپل پیغمبر تا معجزہ دے معراج ورکڑا. او کبا وجود دے بیام ان کی ایمان لانڑا لبیا دا خاص ہم سب عذاب تا دیا چھے کہ اگر دا موقع دا بدر خلاصہ بکرت بیان تو معجزے دو معراج دبارا تو پسرائے تو رسول پاک علیہ السلام اور دبارا تو تفیت تو مسئلی تو توفیق اور سورت کے بعد ذکر کی گئی آیاتنا متعلق تو معجزات ہو. اور توحید تو بارے کر رہا شفق کر رہا اور کی تفیفات اور اشارات او نبی دے شرک دعا او طریقہ دنیدا او دبالنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانه سبحان الذي فاكر آزاد ترى عامل عجري اتم زورينا دبي وسائنا سبحان الذي فاكر آزاد ترى أسرى بعبده تبويت فاندق فلرا ليلا فشفتي فسهيتي بشكيتي من المسجد الحرام الى مسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد الاقصى بيت المقدس مسجد الاقصى وايت مدينه منوره په حواله باندې ذکر مدينه نبی لري اقصى ابعد تدل اړي لري جماعت الذي اغمس لأسا باركنا حوله تمنغا بركت ورکر دے چار پہ چل دیتا لنوریهو دید فارا شوخا يمنغا دے پیغمبر دے سران تا من آیاتنا دلائلو دو قدرت زمنگنا انہو بیشک اللہ تراشده هو السمیع البصیر دے اور ایدن کے دے لیدن کے دے اسرا بعبده لیلا صدیق تجرید دے اذهب عبده فی قطعت من اللیل بویت و بندق اللہ فسیحسی رشبیت سمین دپار تقلیل دے ذکر سالم اشپتی نو لگی دے رشبیت سیحسی پی لگی دے نزا دلیل وحی که فاسیلی دا توحید باندی او دا تصریف و رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تا چی دا دین دا محنت کے او صبر برداشت کے او صبر کے دا اللہ جل جلالہ امداد دا سر شامل ہے او دا معراج دا جسمانی ہو دا معراج جسمانی ہو یا خودتان ہو فائی بانی یو دلیل دا کہ لفظ دو سبحان را غلی او لفظ دو سبحان عرب ذکر کئی پا مقام دو تعجب تی کہ او خبر حیران کنی او قابل تعجب بھی نفع آغاز ہے کہ اغیر سبحان اللہ اتنی کر کے نفع چرتا دا معراج جسمانی نے بے فقط روحانی بے یا منامی بے حقوق کے بے نفع خبر سے قابل تعجب نہ لکھے عام انسانی رائے سے سار استاد تخوص سناو کی یار استاد جی بیگا لانا بیت اللہ شریف کے طواف کیوں کو اور بیا روزی تر لم زیارت کیوں کو نو تری خا کرے تو سڑے اللہ تعالی کا تو توفیق در کی کنی تری ہوئی توفیق دے تو دے کرے وی خدا دے جواب ہو سارا دانا دعا ہو تو ادا ہو تو خدا کو تو ہے تو کو کے سنگ لڑے بیت اللہ شریف کے تو لاجر کم جائیں گے دے اور تو کم جائیں گے کوئی خوب دے یہ تمڑا نہ پڑا نو کدا د خوب واقعیا وه دا لفظ د سبحان الله بیان را خو دا معراج جسمانی دی نو عام طور د انسان د وسطه دا خارج ده چې د شپې په لږ ساعت کې د مسجد حرام نه تر بیت المقدس پورې لاړ شي او بیا د بیت المقدس نه آسمان ته او بیا الی ماشاءالله ته ورشي دا عادتا محال مقام دو تعجب دے نو کلمہ دو سبحان وائی چہ دا معراج جسمانی ہو دا منامی ہو او دا فقط روحانی ہو اور دین لفظ دا عبد وائی زکا عبد دے رہی مجموعی دا جسم او مجموعی دا روح تا چہ دوارا یو زائی ندیتا عبد وائی نو اسرا دی عبدی ہی چھ بوئی تو بندب پلل دو بندب محمد علیہ السلام اور محمد علیہ السلام اگر عبارت و ضروح مال جسد نو دو دا لفظ دا عبد وائی چھ دا معراج جسمانی او درین تری دا دین خارج درین دری اغا بے اخوابیلا دا مشرکینو دا غیر پراپیگنڈا او دا غیر پر اشتعار کے راتل زکا ابو جار کا شفت تا خلے گی دلا چی نبی کریم علیہ السلام و سلام روائی چیز میراج دا کرے ناو پاگی مانے گی رو غبر لوالا او راغ با کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے تبوتو نہ شروع کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکړو. اځه تاسو په اور باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو وګورئ دې په بیت الله کې څه ورځي، په بیت المقدس کې څه ورځي چې ته وایې سره. نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خو د بوجور کې روزه پاره نه کړې. نو الله جل جلاله ته بالکل نقشه مخه تکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیت المقدس کې وګرځل او هغه سجده به اوس پیرل وي جوړه وه. هغه بالکل الله جواب شو. په بیت المقدس کې څوک یې ښکاري؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیت المقدس کې وګرځل جواب یې ورکړ. زه هم نه خبر د خپل کافرې په اړه کې څه پوښتنه کوم. زه عربو کافرې کړې و هغه شام بیا کوم ځای کې را نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرب ځانې کاندا او څه حالا اګیا تقریبا تقریبا ضرور کې دا خو اټ کلو کار و کې چې په ټول وخت کې دا هغه کاندا او په نه تر مکې پورې سفر کې دي څومره وخت لګېد. دا ابو جال او دا هغه ملګرو په دوره و لیلا و لیلا ځکه دا نړۍ کې اسماني کمنامي او روحاني به فقط نو بیا به هغوی دا اعتراضات نه کوي. نو دا دلیل وحي شو. ورپسې دلیل نقلي د موسی علیه الصلوۃ والسلام نو ربط هم معلوم شو ځکه اصل مقصود تقویت د مسلې د توحید دی. ناول په دلیل وحي باندې وشو ورپسې دلیل نقلي دکه مسله د موسی علیه الصلوۃ والسلام په کتاب کې موجوده وه چې الله تتخذوا من دوني وکیلا د کومې مسلې د تقویت لپاره چې معراج شو. وآتینا موسی الکتاب ورکلهم دا موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلنا هودا او منگردول او دی کتاب درا هدایت لبنی اسرائیل دا پار دا بنی اسرائیلو اللہ تتخذو دا چمنی سیتاسو من دونی ما کیوا زمانا وکیلا متصرف بل ذریتا یا ذریتا من حملنا مانو ندام ونادا دا هر کنی دا وطر آباد یا ذریتا اے اولادا من دا آشا حملنا ما روحن که منگا تینو لیو دنو حلی سلام سرا چس سفینا آیتا من نجات پر کرو و اومنین مم مم معت عزا کی تیرشو ندا تینا مراد اتا زو خود اغه د نوح علیه السلام سره چې کوم خلق په کیسه کې سوارو دا هي اولاد دي. الله تعالی تاسو ته نجات باندې نعمت کړلې فاصله باندې تر نعمت کړلې نو شکر مو کوو. ذریت من اے اولادا دا آجا حملنا ما نوحن چه منگا سوار پلیو دنو حلی سلام سرا پکشتائی کے نصر نداشوا منادار شوا مقصود بن ندا اغراو باتل مقصود بن ندا اغراو باتل اشکر اللہ ولا تشرکو بهی شیئا دا اللہ تعالی شکر ادا کئی دا خدای پر شرکان مجوڑا ہوئی تاسو آباو اجداد او اسلاف کی دنو علیہ السلام سے رکھ پشتائی کے بچیو نگلا الہ الا اللہ تبرکتا بچیو او چې چا شرک کړو که هغه د نوح علیه السلام خپل دې کې نعام وي نو هغه تباه شوی دی. نو ناشکري مه کوئ. انه کان عبدا شکورا بیشکا نوح علیه السلام یو بنده شکر گزارا وقضینا الی بنی اسرائیل او موږ حکم کړو بنی اسرائیل ته فیل کتاب په تورات کې لتفسدن فی الارض خامخا تاسو به فساد کوئ په ځمکه کې مرتین دوه کرتا ولتعلن خامخا تاسو به سرکشی کوئ علوا کثیرا په سرکشی لوی سره د فساد نه مراد فساد بالمعاصی او د فساد نه مراد مخالفت د احکام د تورات دی. دا شرارت فساد کوئ او دوه کرتا خو لیکن هر کرت چې تاسو شرارت وکړئ نو پتا سو باندې بزا مخالف مسلط کوم اب اسباب اصلاح کړئ هغه شرارت او فساد بدن وباسي فإذا جاء وعد أولاهما فسرقلا شراكي وعداد داولن بني كرت ريقوالو كرتنا نبعثنا عليكم من با مسلطو فتاسو باندي عبادا لنا بندگان زمنگا عبادا ما يقولي عبادا لنا كي مملوك فزماي نوري با غم سرقكا لك فوق نظر شو اولی باسن شدیدن که دی بایی خاون دام دا جگلی سختی سخت جگل جگل رو کن بایی فجاسو پس دی با داخلی گی خلالت دیار خلالت دیاری من جنو دکورونو تا نبدر تپوس که نسا او نسا نیغ بدر کردر دی وكان وعدا مفعولا او دا وعدا مفعولا في سدا مفعولا في قضاء الله يا مفعولا في علم الله ده لا ده علم مطابق ده في سدا خبر ده نو اعكارو شو غينا فرماني وكلا ان جيسا تفكو الله تعالى في وقتنا فرما ده عام مفسرین و حضراتو بخت نصر ذکر کرده اقوال تو کنو رمضان او حضرت قائد منتا جالوت ذکر کرده وی جالوت اکو مسلط دریا پارا جیسی واقعہ تیرا شوی رہا سمرا ددنا لکم الکررتا او دیامنگا واپس لا پتا سبانی الکررتا غلبی لرا تاو سکا مغلبہ درگا عليهم قدوي باندي وامددناكم او منغا انداد قلتاكو باموال فمال باندي وبنينا فزامل باندي وجعلناكم منغا اغرطو ليتاكو اكثر زياد نفيرا فيت باطل اكثر باندي نفري او تعداد سواك خد كافي ديش كوي فبيام غطوي جوز فبيام غطوي ان احسنتم فشرطا نیکی گوشتاکو احسنتم نیکی بکوئی لانکوسکم دپار دفائدی دزانلو و ان اساتم فشرطا گناہ گوشتاکو نفلا ندپارا دوابال دفلنف فلها اے فلی وبالها ندپار دوابال دفلنف عمل دلار حد لگت لگیا دی تر سے مدد اور ٹیپو برابر ہو یہ دماغ خراب ہو سرکشی تو روک لا نبیا والا اللہ تعالی اصلاح ہو لا جیا والا اصلاح ہو لا پچا بانی چکم مفسرین اور پا اغلو مریض ہے کہ بختینا پر اغلو تلے نو هغه بیا د تکي فردوس پاتیا اصلي فردوس پاتیا او چې ال تکي جانو ته غسره غسره کوي ته نو هغه بیا د تکي مختنا تر اخلي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَسَرْكَلَا جَلَالَلَا وَعْدَ الْآخِرَ نِزَلْ وَعْدُ الْآخِرَةِ وَعْدُ الْمَرَّةِ الْآخِرَةِ يَا وَعْدُ الْكَرَّةِ الْآخِرَةِ لِيَسُوبُوا وُجُوهَكُمْ جِدَ فَارَا جِسْكِرِتِ وُجُوهَكُمْ مُخُنَ السَّاسُ لیسوکو دپار مطالق رو باسی فیضا جا اوعد الاخرتی هر کله چې راغله هغه وعده د آخرني کړه نو بعثنا علیکم عبادا لنا، بیا مې در باندې نور بندگان مسلط کړل، یا فردوس بادشاہ او دغه لښکرې، او یا پوسینه سر بادشاہ او دغه لښکرې. د څه لپاره؟ لیکو جواکم، دې دپاره چې پریشان کړي مخونه ستاسو، داسې مو اوډبئ اوډبئ اوډبئ چې د مخ نه هم پته لګي، چې پریشان کړي مخونه ستاسو. آیات وجوه نه مراد اعیان دي، لیکو اعیانکم و اشرافکم، چې پریشان کړي سرداران ستاسو. کشران خو کشران یي، ماتق خو ماتق یي، چې دا لیډران به لهم اوډوئ. وليدخلوا المسجد، او دي دپاره چې دی داخل شي مسجد، مسجد ته بیت المقدس ته، د هغې د اهدام دپاره، لاهدامه کما دخلوه، لکه څرنګه چې دی داخل شي مسجد بیت المقدس ته اول مره په اول ځل باندې، لکه هغه لومړني چې کوم عبادو نغې بیت المقدس ته هغه روان کړو، نو چې په دویم ځل باندې دا کوم عباد راشي، نو چې دی درم دا بیت المقدس روان کړي. وليقدروا، او دې دپاره چې دی تباه شي ما هغه سره ده علو چې دی ورکوخېږي په هغې باندې تدبیرا پاله کولو سره. ما عرو هما غلبو، وليصبروا، او دې دپاره چې دی تباه شي ما هر هغه شی علو چې دی ورکوخېږي هما غلبو چې دی غالب شي په هغې باندې تدبیرا په هلاکولو باندې. که په پوري ته دغه لپاره راغله، که په ټوکري دغه لپاره راغله، او که په جومات دغه لپاره راغله، که په مدرسې دغه لپاره راغله، که بس ټول هر څه دلته استعمال کړي. عسى ربكم، ممکنه ده چې رب ستاسو ان يرحمكم، دا چې رحم وکړي په تاسو باندې د دې نه رستم او ستاسو اصلاح وشي. وإن عدتم، أو كشرتا واپس ويتاسو عدنا واپس فشو منغا. وإن عدتم إلى الظلم، وإن عدتم إلى المعصية، كشرتا تاسو واپس وينا فرمانيكا نعودنا إلى العذاب، نمنغا واپس شيبو عذابتا. لکه ما ته ما یو وخت کې د ظلم او زیاتې سیوا کړه الله تعالی ته هیټلر هغه مسلط کړ، او خدای دې کړي چې خدای ولې یو بل اسم ورته پیدا کړي، ځکه بیا یې چې کوم نه زیاتې شروع کړی. وجعلنا جهنم، او موږ ګرځولې ده جهنم لرا للکافرین، دپاره د کافرانو حسیرا جیلخانه، حسیرا محبتا. موږ به په صورت کې به ذکر کېږي آیتونه د معجزاتو. سبحان الذي اسرا بعبده، کې معجزه د معراج ذکر شوه، نو ورپسې معجزه د قرآن پاک، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. څنګه دا اسراء معجزه ده، نو د کشاط قرآن مجید هم دا علمي معجزه ده د پیغمبر علیه السلام. ان هذا القرآن، بیشکا دا قرآن پاک یهدی، راهنمایی کوي، للتی اعلارتا، هی اقوم، چاډیره متوازنه ده، ویبشر المؤمنین، او زیر ورکوي مؤمنانو ته، الذين آمنوا يعملون الصالحات، تدعي كاينه كاين سجيره وكاين ان لهم اجرا كبيرا تبزکا ددی دپارا اجر لوی دے وان الذين ابزکا کسان لا يؤمنون بالاخره ددی ایمان لری باخرت باندې اعطدنا لهم من تیار کرده ددی دپارا عذابا الیما عذاب درناک ورپسی شکوار او بیا په دې خلک داسي چې هغه د قران مجید د هدایت څخه محروم شي بلکې اعظم رسنګل چې هغه د عذاب مطالبه کوي او عذاب داسې غواړي لکه باندې چې عافیت غواړي ويدعو الانسان او سوال کوي انسان کافر بشر له بشر باندې فاذا باندې دعا او کدعا دی منصوب بنظر خاطر کے دعا او پرشانتے دبالنی جدا بالخیر بخیر باندے کہ رحمت تے او آفیت تے لغدائنا چسنگ آفیت او خیر غفل پکاری لذا سنگر انسان کنے شر واری عذاب تے نواری خدا تو دو کچھ رد پسندی دا کہ عذاب کے راگیر چی کنا ندیا بردو باسی جاول رسیخ تکل نوزی وکان الانسان او ده انسان عجولا عجولا تلوار گنده عجولا عجلت پسند خطرتن وچه راگیر چی نجاست انتهایی جا جب عصب عطای ورپسی دلیل ارزی بسوشید دباری تارا وجعلنا الليل منذر ذوالدار فيلرا والنهار اور ذلرا ايتين ذوالدلنا فمحونا ايه الليل نفس منذر ذوالدا ايه الليل علام الذيلرا وجعلنا ايه النهار او منذر ذوالدا علام الذيلرا مبشرا روخانا وجعلنا الليل والنهار آيتين من غرذول دي في اورذنا دو علامتنا دو دلائل فمحونا آية الليل محونا فمعنى ازمنا جاي اذا اغه وجعلنا ايه النهار مبصره ترى تقابل برابر فمحونا فاظلمنا محوه متاول ته ویل شي په دې ځکه متضمن دې معنا د اسلام دره فاظلمنا نمنګا تور ګرځولې دا ايه الليل على نيد شپې لره شپه په توروالي کې جندې او تشفید و قروالی خالق سوکتے اللہ تعالی وجعلنا آیتا نهاری او منگا گرزول دے علامت سر دی مبصرتا روخانا رنائی دا درد علامت دے او دا رنائی کیا پیدا کر دا اللہ تعالی او یا مخوا په معنا د مخلي کوي نو فمحونا آیت الليل نو پس منګه مخوا کړې ده علامه د شپې چې ظلمت دی فمحونا منګه مخوا کړې ده آیت الليل علامه د شپې چې ظلمت دی بل اشراقي پرما سره چې سبا راوځي دي نو پس د شپې ظلمت ختم شي او وجعلنا آیت النهار مبصرة او موږ ګورځولې دا علامه درځي درا مبصره تن روخان رڼای د څه د پاره لتبتغوا فضلا کې د پاره چې لټوي تاسو مهرباني د ربکم در خپلنا ولتعلموا عدد السنين في ظفارة كوي شيطاتو عدد السنين قسمير بكرل باندي والحساب او بحساب اوقات باندي دا حفظو دمیاشتو که اعتبار پر کتاب کولی شی په معاملات او د کلولو ترتیب هغه ته معلوم شي. نو کله چې څو ماینه وا او تیار نه وا او درجه رڼا نه وا او نور نه دا یو شانتي یو شی وو. دا بیا به د میاشتو د هفتو او درجو او د شپو او د کلونو دا ترتیب به نه جوړېدی. وكل شيء او هر یو شی چې دی فسرناه موږ مفصل کړ دی هغې لرا تفصیلا په تفصیل سره ورپسې تفریح اخروي. وكل انسان او هر انسان الزمناه موږ لازم کړ دی د ده سره فائره عمل نامه د ده فی عنقه په سر د ده کې. نو دا تيقن په بنیاد باندې وایي وکل انسان انلزمه لګو به مونږ خو چونکې دک الزام دا بالکل یقیني دی نو تعبیر یې کنه په ماضي باندې وکړو او د طائر نه مراد عمل نامه ده. وکل انسان او هر یو انسان چې دی الزمناه مونږ به لازم کړو د ده سره وادره عمل نامه د ده فیعنو کې فسد د ده کې د ده چې کوم رجستر دی او د ده د اعمال چې کوم پوستر دی دا به ورته باقاعده په دې غاړه کې لکه د سیلې په شانتې واچولی شي. ونخرج له او موږ به هغه ورکړو د ده دپاره یوم القیامت په ورځ د قیامت کې کتابا یو کتاب یلقاه منشورا یلقاو چې دی به ملاقات کېږي د هغې سره منشورا په داسې حال کې چې کلاو بوي او یا دلواندې چې بلي مطلب دا دی چې د ده د عملنامې انتظام هغه د ده په سر کې موجود دی خوا چې ورسره فرشتې ناستې وي ټول اعمال به لیکي پورا ریکارڈ دا ارتیاری وکل انسان الزمناه طائره منگا لازم کرد دا سرا طائره عمل نامه دا فی علوکه پسر سلکی او یادا کہ ہر انسان اگر خپل عمل کی مدار دیکھا او نخرج له یوم القیامت او رو باسو منگا تدد پارا پرز در قیامت کی کتابا یو کتاب یلقاه منشورا چه دیبا ملاوی کی در اغا رجسکر سرا منشورا صدا سحال کی چه رجسکر بپرانی سے نا کتاب بلا سی کتاب نیچی اغا ببند ببند باندی تولی اغا کلاو کتابی قیسی به فرمایل بیا به د پوسټر په شکل کې بدر کسان ته کولا وړي پاڼې ماڼې به پکښېني چې بس پاڼې به اړې بدر کسان ته د پوسټر په شکل کې وایي کولا وړي او ورته به وویل شي یقابله اقرا کتاب قل ولا کتاب قل قل ولا عمل نامه خپل کفا بنفسک الیوم کافلا فنفسا باندی هل یومان الذی علیک فتا باندی حسیبا حساب کونکے کفا ہے کفل کتاب یا کفا کتاب کا بنفسک الیوم علیک حسیبا او یا بات آئی دادا نو کفا نفسک الیوم کافل نفسا کافل ذاتا اليوم ننظر عليك قم فتاباني حسيبا محاسب دبل چا حساب کتاب تو ضرورت ہو نیسرے تزاق سر فقفلا حساب کتاب کوریش چنے کئی دلیری دی کبدائی دلیری جنت تروانی کجانن تروانی منیم کدا آتا جہدائیت حاصل کر فإنما يهتدي بشكا ته هداية حاصلي لنفسه دفار دفائد دفار دفار ومن ضل آسوك گمراش فإنما يذل پس بشكا ته گمراشي بي عليها على وبالها فوبال دفل نصفاني عليها على وبالها على ضررها فضرر دفل زامان ده هدایت فائدہ هم دته ده او د ضرارت نقصان هم دته ده ولا تزر واجرة او نبشي اوچتولی واجرة هیڅ یو نفس اوچتوونکی وزر اخرى فند بل نفس وزر نفس اخرى فند او بار دبل نفس او مونږ اتمام حجت هم کړل باریو دور کی هر یو قوم ته موږ پیغمبر لیږل او په اخر کې عالمي پیغمبر مراد لیږل چې هغه د پوره دنیا لپاره وما كنا او نیو موږ مؤذبینا عذاب ورکون کی عذاب ورکون کی قوم اما هیڅ یو قوم ته حتا نباتا تر دې پوره چې موږ ولېګو رسول پیغمبر لرا واذا اردنا او په وقت چې را دوکمږ انو لیکا قریتن دا چمم تباکو یو کلیلرا امرنا مطردیہا نمگو کمکو مطردیہا منعنینو ددا کلیتا مطردین ایس پرستو مازار خلق او غٹ خلق ایس پرست خلق امرنا مطردیہا منگو کمکو مطردیہا ایس پرستو ددا کلیتا نو دته حکم متوکو نو په ظاهر باندې ځین ته دار راځي چې دته څوک حکم متوکو نو په فصا کو کیه نو دې څوک کو کی حالان کې الله تعالی امر دې څه سکنه کوي ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغض دې څوک حضور نه الله تعالی ګرل منع کوي امر نه کوي نو ده ففضلتو فيها ده ده ترزب ده سيكي نو تاكي و تدو باته امام عروسی رحمت اللہ علی روح المانی کی امام بغوی رحمت اللہ علی معالی مستنزیر کی امرنا مترزیها بطاعتی منگا حکم کو ایش پرستو ده دار کریتا پتاعت بانی چی ایمان تراشی اعمال تراشی قران ته پټي وو باندې څنګه هغه ایک پرست هغه ته ایمان باندې پتا ځ باندې څنګه ففسقو فيها فحط عليها القول فدمرناها تدميرا بلې ته وي شیخ رحمہ اللہ تو بخاری کو حوالہ باندې کړی و او په بخاری کې د عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا امر معنا منقول ده په کثرت باندې و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها اے کثرنا مترفيها زیاد کو مونږه ایش پرست ده کې کلی نیکان پر کے کم شی بلکی دلیش برابر شی اور دول ایش پرست شی دول ایش پرست شی نیچے کلا اکثریت کی در ایش پرستو نو ففتقو فیها نو در ایش پرستو کار خوشی فسکی ففتقو فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا فتقو بخاری کی دانت ہوگی دا کتاب التفسیر کی دریم اتوږي هغه شیخ رحمه الله کړی وه او امام فخر الدین رازی رحمة الله علیه کبیر کې کړی ده چې د امر نه مراد امر شرعي نه دی د امر نه مراد امر تکوینی دی او ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى دا امر تشریعي دی د تشریع تر الله تعالی د کبایرو حکم نه کوي د نیکو حکم کوي او دا امر امر شرعی نه دی بلکې دا امر تکوینی دی امرنا منك حكم کو تکوینا مترفیها مترفین دا اغیتا دا سا دا شفت یعنی پائی کی شفت پیدا کو خلق دا شفت پتو کو ففتکو فیها نا اغی شفت اختیار کی پائی فحق علیها الکول فدمرناها تدمیرا اشکال علا راضی تیرا امرنا امر شرعی وارتش او دا امر تکوینی دے نو که فسق ده دا الله تعالی په امر تکوینی باندې او که طاعت ده دا هم د الله تعالی په امر تکوینی باندې نو امرنا مترفیها امرنا تکوینا مترفیها بالفسق ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا ففسقوا فیها لفظ فسقوا کی پدا کریے کی فحق علیہ القول فثابت شی پدے کریے باندے سے سلدا دار فدمرناها تدمیرا نفس منگا سبا خدا کلی لرا پسبا بول باندے وکم اہلکنا تم رڈے سبا کلی منگا من القرون دکلنا من القرون دکمتننا من بعد نوح رسول نوح علیہ السلام نا وقفا بربک او کافی درستا یکی وادی بذنوب عباده بجرائم او تبندگا مسکل بانی خبیرا خبردار بصیرا او لدن کے دفرشتون نو کل قم زبرت نیسر اللہ جل جلالو بذات خود خبیر او بصیر دے ورپسی تفر ایوی شوی مشرکین وی کچر تا دا شرک غلط وی او دا توحید اغا صحیح وی او حق وی او منگا تا دی حق مخالفت کولے او منگا یو غلط شیخ اختیار کرد وی دی اخدای منتا دا دور مال او دولت کولے را کرد فکار دا دی چی منگی تبا کرد وی نو اللہ جل جلالہ ہوئے دنیا کی دا نو دا دنیا دار و مدار دا دنیا دا مال و دولت دار و مدار دا پا سبا نہیں دے دا پا مقبولیت باندھے نہیں دے کہ خدای تو سکلی زی نو مال کو دریر ہوئے اور کہ خدای نو سکلی ری نو اللہ تعالیٰ تینا مال اصلی دنیا و اللہ تعالیٰ ہوئی ارسا تور کو دا کافر تم ورکم دا مومن تم ورکم دا فاسق تم ورکم دا مسیح تم ورکم اصل کامیابی اغد آخرت تا او دا آخرت تا کامیابی تا دو مدار اغد تا ایمان او بطاعت تا فمال او قدولتنا کچا سر مال او دولتو می او ایمان او اعمالو می دلے کامیاب تا او کچا سر مال او دولت دیری او ایمان او طاعت می ندینا کام تا فاعتبار ایمان او طاعت تا دہا او دنیا کو اللہ دلان تا توسید من کان یرید العاجلۃ آسو کیواری العاجلۃ دنیا درا العاجلۃ دی فوری دنیا درا نقد دنیا درا دنیا تا عاجلہ ویلی سی اور آخرت تا عاجلہ ویلی سی زکا اغفو دا آخر دا آخر حساب تا قرد دے اغفو فوری نہیں سلے اور دنیا فوری موجود ہے من کا ایلیدو آسو کرا دروی العاجلتا دے پوری دنیا فقط نو عجلنا لہو نفس پتروار ورکو منگتا فیہا پدی دنیا کے ماہا سا نشاؤ چواڑی منگا لمن دپارا دا آچا ایلیدو چیرا دے لرو منگا سم مجالنا لہو بیا منگو برزو دا دپارا جہنما جہنم لرا چل آخرہ یتلاها دے ورداخلی کے دا جانن تبا مضمومن پدا سیال کے مضمومن چس پیر بئی مدحورا او سلیل بئی مضمومن مضمت کرشوے او مدحورا زلیل او رسوا کرشوے شرل شوے ومن اراد الاخره اعطوا خيرات لليد اخرت وتعالها سعيها او مهنه كريد اخرت سبارا سعيها ومناسب مهنه لليسرى شديد فرق مناسب مهنه فكار دي يا ايمان دي او اعمال دي اعمال صالحه وهو مؤمن فدا تعال كيشده مؤمنين فأولئك فساقل كري كان سعيهم مشكورا بمهنة دي مشكورا مقبول مشكورا مقبولا مصابا عليه ذكر الله جل جلاله رشان تقول كده تا كم يعرف رشاني نو بس اسباب وتا دا اغي برابر ورکي كلا من الفريقين هر يو فريق تلي دا دوالو فريقنا كار جهنم ولا فريق تلي كجنت ولا فريق تلي كلا هر يو فريق تلي نو ندو منغ امداد دو ها اولادي تدي خلق سرا وها اولادي او تدي نورو خلق سرا که طالبان د دنیا دي او که طالبان د آخرت دي من عطاء ربک د عطیه د رب ستانا وما کان عطاء ربک او نه د عطیه د رب ستا محظورا ممنوعا من احد فی الدنیا ممنوعا د اتانا په دنیا کې مادی اسباب دی مادی وسائل دی چاہتے ہم کوشش کو بس دنیا دا غدا انظر اغورا کیف فضلنا سرنگ منگا کو کی اکبر کر دے بعضهم بعضی دویتا علا بعضن پا بعضو بانی فسکی پا مختلف استعدادات کی ذہنی استعداد کی بدنی استعداد کی مالی استعداد کی مختلف سو کیوں چاہتے سو بلشان اور لیکن اصل ہے آخرت سے وللآخرت خامخا آخرت سے اکبرو دیر لوی دے درجات پیتبار درجو باندی و اکبرو او دیر لوی دے تفضیلہ پیتبار دو خوفیت باندی دو دنیا میں تو خوفیتی اصل خوفیت دا آخرت سے کیا غصہ تھا میرا اس اور تو دنیا پر تو ترجیح بھی سب بڑی گرائی بھی سب عوضی او منصب نہیں اصل منصب تو دا آخرت تھے او اصل ڈگری ہو دا آخرت تھا کہ پائی کہ تو کامیاب ہے نو دا آخرت درجہ او دا آخرت کوفیت پسمی ڈالی ہوئی کہ دا شرک نظام بچ لا تجعل مع الله مگر روا دل سرا سرا الها اخر معبود بلرا فتقعد مذموما ورنتی بنی مذموما تیرا مد مفضولا ذلیل کلشوے مفضولا بے کسا بے یار و مددگار دا خزان نبی او خزان اغا خلق توفیق تا گرش کہ اللہ جل جلالو خلق توفیق اچھت کی ذکر خصلان دا مخالف توفیق را دی گن او توفیق تا گرش کہ اللہ جل جلالو دا بندہ اسباب دا اغا دا مقصود سر برابر کی وقضى ربك او فيصل كل ذا رستا الا تعبدوا ذات عبادت مكوي بإجا الا اياه ما توعدنا وبالوالدين احسانا او دمور افلار سرا كوي احسان لرا واحسنوا بالوالدين احسانا نو اسباب ذکر کیجیے تو پارت غفت آزاد دا آزاد نہ بخلاسی گئی در اسوائے نہ بخلاتی گئی اور بس بانے یو دا چھے در شرک نظان بک گئی اور بل دا چھے احسان کوئی اور ظلم نہ کوئی اما يبلغن عندك كشرطا ورسيه عندك فنستاباني الكبرى بداوالتا احدهما يوصند دي دوارنا احدهما اي احد الوالدين يوصند مروتار لار بداشي جامور بداشي او كلاهما يادوارا هم لار بداشي امور بداشي نو فلا تقل لهما پس موایا دے دوارو کا اوپن اوپ لرا سپر کل درمان لینے کی او بالکل پریشان لینے کی ولا تنہرهما ولا تنہرهما او مرتا دے دوارو لرا ولا تحجرهما رتے ما بدرت و تموایا وقل لهما اوايا في دوارتا قولا كريما خبر قصا قولا كريما كلاما حسنا قولا لينا خبر نرما سورة نرمي كيليش واخفز لهما او راتكا واخفز لهما او راتكا في دوارتا جناح الذل جناح الذل اغا وزرد وزرد عجزائی وزرد توازو نداد کی نایتا تا نرمائینا اے علم نفس کا فی حد کے حمان ددائی پاہت کی اقفل زان نرم ساتا جو سب کوئی دربانی بھی نا اغیطا غالق دا شکم خبر رتا کئی نا اغمانا من الرحمت دو وجد شفقتنا وقل اوایا رب اے رب زما ارحم وما مہربانیو کے پدے دوارو باندی کما رب بیانی لکدے جسرنگے تربیت کرو زما صغیرہ پدا سیار کے چور پوکے ہوں یا اللہ سرنگی چھ زور گوٹن دی پا مابانی شفقت کرو وقل او آیا دعا ان رب اے رب زما ارحم ہما کما رحمانی و رب بیانی صغیرا لکہ سرنگی چھ دی پا مابانی شفقت کرو زما تربیتی کرو حالانکہ ور گوٹن ہما نو یا اللہ دی کمزوری شبیری دی دی شفقت مختار دی یا اللہ تو پہ فل کرم کی ربکم رب تاسو عالم خبردار دے بما فاسبان دے تھی نفوسکم کی فضلن تاسو کے ان تکونو کچرتے تاسو صالحین آنے کان فا انہو پس بشک اللہ تعالیٰ چلے لیل اوابین دفار درجو کون کو غبورا بخن کرے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى أَوْرَكَوَا ذَات ذَا الْقُرْبَى رِشْتَدَاتَا حَقَّهُ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ أَوْ مِسْكِينَتَا وَبْنَ السَّبِيرِ أَوْ مُسَافِرْتَا وَلَا تُبَذِّرْ أَوْ فَضُلْ خَرْجِ مَكَوَا تَبْذِيرَا فَفُضُلْ خَرْجَ سَرَا فَضُلْ خَرْجِ مَكَوَا وَلِي إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ بِسَكَا فَضُلْ خَرْجِ سَرَا كانوا اخوان الشياطين دابرون دا شيطانان وكان الشيطان او دا شيطان لرده دا فارد رب الكفورا انا شكرا رونين دا كشانتينو فا اخوان هو كذلك رونين دا كشانتين دا مبذرين و تشبیه ورقلشوی دا شيطانان سرا دا شياطين مشبابهی مبذرين او مشبا وجد تشبیح سلا وجد تشبیح اگر افساد تے افساد شیطان دا فساد نکا رکھ لی مبذر دا فساد نکا رکھ لی شیطان دا خلق کو عقائد خراب ہوئی دا خلق کو ایمان تباہ کئی دا خلق کو اخلاق تباہ کئی او دیر یہ اقبل مان تباہ کئی اگر اگر پر افساد افساد کی دی شریف. حالا پا صحیح صحیح مصارفو که لگول پکار دی، پا غیر مصرف که نیدی لگول پکار. رشتدارو سر احسان پکار دی، مسکلانو سر احسان پکار دی، او مسافرو سر احسان پکار دی. او ها که پیلحال چا سر گنجائش نی، مثال کو دور باندی، زده جی خالی دی چا سر احسان نیشی کولی، بیا نرم خبر پکار دی. او بیا غیر طرف خبره پکار ده شانده که به انشاءالله ده تاسو سره امداد کوم، چسه توقع دې داسې وي لاس ته دې مار راتلو والی. و اما تورزن او که چرتا ته اعراض کې عنهم د دکا مستحقینونه ابتغاء رحمت د وجې د انتظار د رحمت نه، ابتغاء رحمت انتظار رحمت د وجه د انتظار د رحمت نه، څه پیسې را رواني، څه مال را رواني، مر رب دکا د جانبه د رفتانه ترجوها چې ته امید درې د هغې، نو فقل لهم، نو پس وایه دوی ته فی الحال قولا میسورا خبره نرمه، قولا لینا خبره نرمه. چې اوس را سره فی الحال څه شی نشته دی، خپله زما کار خراب دی، انشاءالله که څه پیسې ټکې را لي توقع مې شته تر اوسه ټیټه کوم. او ورپسې حکم د اعتدال په انفاق کې، د اعتدال نه کار اخیستل پکار دي، په عدم انفاق کې د اعتدال نه کار اخیستل پکار دي. انتها پسندي خانه ده. ولا تجعل يدك او مگر سوا لاس پل مغلوله تړلې شوې الى عنقك تسد ساسرا، چې ته به وایې چې هغه د اکټ سره لاس کلک تړلې وي، چې بالکل هغه جیب ته نه کوزېږي. نو په عدم انفاق کې انتها پسندي مه کوه، په بخل کې انتها مه کوه، دا د بخل انتها ده. ولا تبسطها او مقروا دغه لاس لرا کل البسط په مکمل فراخی سره، چې په څه کې په انفاق کې د انتها پسندی نه کار واخلي، چې ټول هر څه سره ورکړي، نو نتیجه به څه شي؟ فتقعد پس کې بنې ته ملوما ملامت کړی شوې، محصورا او حسرت کړی شوې. ملوما من قبل الناس، خلق پدې ملامت کوي، او محصورا حسرت کړی شوې من قبل نفسه، د خپل طرف نه. نو ځان ته به هم غوسه یې چې ما ته چا ویل چې ټول مال هغه لګوه، نو د اعتدال نه کار اخیستل پکار دي، نه بالکلیه عدم انفاق او نه بالکلیه انفاق، بلکې داسې اعتدال او توسط سره. دا د عامو خلکو دپاره قانون شو. ها، او پاتې شو خواص چې هغوی په مرتبه د توکل کې اعلی مرتبې ته ور رسېدلي، نو د هغوی حکم بیا جدا دی، لکه ابوبکر صدیق بیا ځان لري، خو هغه توکل غواړي، او چې توکل دیني نو ځان ته به کنځل کې ملوما مقصورا. نو ابوبکر صدیق هغه ستومانه شوی په خپل انفاق باندې، هغه د توکل په اعلی مرتبه کې و. ها، نو دا د عامو انسانانو دپاره قانون شو. ورپسې انفاق کوئ ځکه په رزق کې پراخي او په رزق کې تنګي دا الله تعالی راولي، انفاق سره په مال کې کمی نه راځي، او دا دلیل اصلي دی په توحید د الله تعالی، چې د کوم ذات په لاس کې د رزق خزانې دي نو هغه معبود برحق دی. ان ربك بيسك رستا يبسط الرزق فراحتي رزق لرا لمن دبر آتا يشاءو جواري ويقدر او سنگي ويقدر الرزق لمن يشاء، انه بیشک الله تعالی کان بعباده د په بندگانو خپلو باندې خبیرا خبردار بصیرا اوریدونکی. دته د عذاب دپاره دوه امور ذکر شو، یو د شرک نه ځان بچ کوئ او بل احسان کوئ، ورپسې ظلم مه کوئ، زیادې مه کوئ، اولاد مه قتلوئ، زنا مه کوئ، او داسکې خلق مه وژنئ. دا ټول ظلمونه دي. د یتیم مال مه خورئ، دا ظلم دی، نو عذاب به نه راځي. ولا تقتلوا اولادكم او موجني اولاد فلرا خشيه املاك ديري دفقرنا چر من بس تقولوا علي بجا تقولي نحن نرد نحن نردهم من غير ذكر قوديتا واياكم او ساتتا ان قتلهم بزكا قتل الاولاد كان خطئا كبيرا بدا غنا دويا كان خطئا كبيرا دے بلالوی نو پتا ہو لگی دا خطان دا پمانا دا گناہ بانے لازی. وَلَا تَصْرَبُ الزِّنَا او من جیگے گئی تاسو زنا تا انہو کان فاہشتن بے شکا دا کاشرے کان فاہشتن دادا دے حیائی وسا سبیلا او ناکارکا دے سبیلا پہ تباب دلاری انه كان فاحشه عقلا وساء سبيلا شرعا. دا عقل په نظر کې هم کبیح کار دی، د شریعت په نظر کې هم ناجائز او ناکاره کار دی. ولا تقتلوا النفس او موجني تاسو یو نفس لرا التي آنس حرم الله حرم الله قتلها چې حرام کړی دی الله تعالی قتل داغي الا بالحق مگر په حق باندې. دا حق نه مراد جواز شرعي، مگر په جواز شرعي باندې چې ارتدادا قتلول شي او یا قصاصا قتلول شي او یا ځاني مخصني نه بیا قتلول شي، دا جواز شرعي دی. ومن قتل او آسو کے قتل کرے شو مظلوما فدا جہاد کے چ مظلوم بھی فقط جعلنا لولیه پس پتا جترا من دردول دے دپار دوارت دو سلطانا تسلطا علی القاتل تسلط پا قاتل بانی کساسن نفلا یسرف نفس دے دے جاتے نکی فل قتل پا قتل کی د قتل د مراد قصاص دی، دی دې په قصاص کې زیاتی نه کوي. نو په قصاص کې یو زیاتی دا دی چې د قاتل په ځای باندې غیر قاتل قتل کړي. قاتل یو قتل کړی دی او د ده یو مقتول په عوض کې څو څو کسان ووژلی شي، نو دا نه دی پکار. انه بیشکا وارث د مقتول چې دی کان منصورا د دی امداد کړی شوی، یعنی ده سره د الله تعالی امداد شامل حال دی. دته یې د حق ورکړی دی د قصاص. ولا تقربوا مال اليتيم من يتيقي مال اليتيم تا الا بالتي مگر په طریقه باندې هي احسنو چا ډیره ښایسته ده چې هغه طریقه د تجارت ده. د ماشوم په مال کې تجارت کوئ چې ختمېږي نه، د هغه نام نفقې سره د هغه خرقې سره، ځکه که تجارت پکې نه کېږي، کاروبار پکې نه کېږي، نو د هغه خرقې سره به هغه ختمېږي. او ځان سره محفوظ ساتئ حتی تر دې پورې یبلغ اشدہ چې دی ورسیږي طاقت خپل ته. مراد ځواني ده. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أَوْ وَفَادَارِ كَوَيْ فَوَادِي بَانِي إِنَّ الْعَهْدَ بِسَكَا وَادَجْلَا كَانَ مَسْئُولًا عَنْهُ. دے بارہ کے بعد تقوص کولش کان مسئولا کان مطلوبا من المعاهدين دا ته مطلوب د وادي کوم کینه دې بار کې به تاسو کولی شئ و او فل کیدا او پورا پورا ور کوي پیمانه اذا کنتم په وقته چې پیمانه کوي تاسو وزنو دل کے ساتھ المستقیم او وزن کوي تاسو په دندای برابر باندې قصاص په اصل کې ډانډ څه ویل شي د تری مراد تر دې ده کې پوره میزان دی وزنو دل میزان السبیل او وزن کوي تاسو په اغتلی برابر باندې په تلی روحي باندې چې پای کې فرفن مرزن پکې ني پای کې څه نقصان او څه فرق پکې ني ذالک دا کار خیر ډیر ښه دی و احسن او ډیر ښکلی دی تقویلا په اعتبار د عاقبت باندې ذالک خیر دا کار ډیر غوره دی اجرن په اعتبار د اجر باندې و اکثر تقلیلا او دا ډیر خدای په اعتبار د عاقبت باندې کاروبار کې د توګه تلا کړي او د دې امور خیال ساتي تر دې انجام کې سره دنیا کې او آخرت کې دنیا کې هم دا خلک وایي امانتدار دی برابر سره دی نو کاروبار او لین دین بده پچلیږي او په آخرت کې د غرق لاسه او دو کباب انسان چې دی د دې کاروبار دوه ورو ده کوچې دی چې خلک کوی شي چې او تر هیڅ کوم کاروبار نه کوي بیا په کې فاصله کې دیوالی شي ولا تکو او صاحبداري مکوا ما د آشه لیس لک به علم چې نوي ستا د پاره پر دې باندې سیرم ولا تقفو ولا تتبع ملجيا یو څه پسې لګېدل ولا تقفو او ملجيگا ما پاس پسې ليس لك به علم ممکن سر ساده پارا پای باندې سیدم ان السمع بسکا وقت دي والبصر او سرگه والفؤاد او ذنا كل اولئك تاكل جدي كان عنه مسؤولا كان مسؤولا عنه ده هر يوم مسؤول عنه ده هر يوم نبات تپوس کولش نو ده وقت استعمال صحیح ځای کې پکار دی د سترګې استعمال په صحیح ځای کې پکار دی او د زړه د سوچ استعمال په صحیح ځای کې پکار دی ولا تمشي في الارض او مگزا پزمکه کې مرحا متکبرا مرحا ذا مرح متکبرا چې په لار رواني چې د خلکو ذهن ته راځي چې بس دا لوی افلاطون روان دی بس عجزت سره خاکسارۍ سره او انکسارۍ سره ګرځه ولې انکا بیشکته چې لن تخرق الارض څه نشي چولی ځمکې لرا نشي شلولی ځمکې لرا په څه باندې په پښو باندې بریکلیک ولن تبلغ الجبال او تنش رسید غرونو ته ټولا په اعتبار د دنګوالي باندې که په ډېره په زور راوبغې نو لاندې ځمکه نشي شلولی او که څه ډېر برابره دي نو غر ته نشي رسېدی نو د دې وجنا خپل اصل چار سره تلل پکار وي او دارنګې عاجزۍ سره خارسارۍ سره ګرځېدل پکار وي نو دا تقریبا څه پنځه خصایل ذکر شو ها پنځه ویشت خصلتونه ذکر شو پنځه ویشت امور ذکر شو امام بیزاوی فدې کې صدا دي چې هغه منحیات دي او صدا دي چې هغه مامور بها امور دي. لکه واضح دي چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. دا امر دی احسنوا بالوالدين احسانا. ابي اور پر دې څنګه نه دي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. دا ډول نه مشوي. او قل لهما قولا كريما. دا بیا مامور به شو. واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل دا بیا مامور به دي. نو دا ټول امور چې دې ذکر شو سبکه مامور به دي سبکه منهي امروري. نو په دې پنځوي ته مجموعي اعتبار سره چې کوم امور دي چې کوم پکې منهيات دي نو هغه ناکار شي نه دي هغه ګناهونه دي. دا دې هغه ما کوم دې لپاره نه توبي زکه وايي کل ذالک دا ټول مذکور امور دي کان سیئه دې ناکار ده دي عند ربک پر دې رب ته باندې مکروه ناکار ناپسندیده. په دې کې چې کوم ناکار کارونه دي دا الله تعالی پر دې ناپسندیده دي نو ناکار پکې تری منحیات. نو په دې کې چې کوم منحیات دي دا الله تعالی په دې باندې ناپسندیده دي د دې نه به ځان بچول پکار دي. کل ذالک مذکور دا ټول چیزونه چې دي کان سیئه د ناکار ده دي عند ربک په دې درښت باندې مکروه ناپسندیده چې هغه منحیات دي دغه باندې بیا څنګه په ځان ساتل پکار دي. ذالک دا مذکور چې دنا مما دا د آس ندی او ها الیک ربک چې وحی کړی دا تا پرستا من الحکمت د حکمت نه د دین د پوی نه. دا ټول دا دینی پوی ده دا دینی فهم دی او دینی علم دی. نو ده حکمت تقاضا همدارا چې په دې باندې عمل وکړی شي او ورپسې نتیجه ولا تجعل مع الله الها اخر مگر زوا د الله تعالی سره معبود بل فتلقى في جهنم ورنو غرزول شي په جهنم کې ملوما ملامت کړ شوی مدحورا رسل شوی. ورپسې څه څه واجب ذکر کیږي افا اصفاكم آیا غروالے پر کڑ دے تاسو تا ربکم رب تاسو دل بنینا پزامنو باندی واتخذا او نسل دی اللہ تعالی پخفلا من الملائکتی دو فرشتونا اناسا لنو لرا انافا بناتن لنا انکم بیشکا تاسو جے لتقولونا خامخا تاسو آئے قولا عظیما یو خبر لویا جرمن. قولا عظیما جرمن لویا خبر په اعتبار د جرم باندې. ولقد صرفنا في هذا القران فتاجسرا من بیا بیان کړل في هذا القران په دې قران پاک کې نو څه هم پکې بیا بیان کړل ولقد صرفنا التوحيد في هذا القران منګه بیا بیان کړل د مضمون د توحید په دې قران پاک او یا ولقد صرفنا في هذا القران كل امر ضروري هر یو حکم ضروري کا توحید دے کا رسالت دے کا صداقت دے کتاب دے کہ ضروری احکام دی من دیا بیان کری لیذکروا چدی نصیحت قبول کی وما یزیدهم او نصیوا کیدا قران پاک دوی لرا الا نفورا مگر پہ اعتبار د نفرت باندې یزیدو کی زمیر قرآن پاک سمراجی کلیش او یزیدو کی زمیر دکت تصریف سمراجی کلیش وما یزیدوهم او نسی واقعی دا بار بار بیان دوی لرا اللہ لبورا مگر پیسے بار دن اثرات پانے دیا سمرا یو مضمون زیاد بیانے گی دورت ازی زیاد نفرت پیدا کی ذکر زد او انات دکھن ورپسی قل لو کان معه آلهه كما يقولون قالوا کہ دلا تجعل مع الله سردا قل او اے پیغمبر علیہ السلام لو کان معه بشر فویت اللہ تعالی سرا آلهه خدایا نور کما یقولون لک سرنگے چوائے دوی نو اذن پس پدا وقت کے لب تغو دی بلکولو الاز العرش او مالک دارستا سبیلا لاری لرا کدا اللہ تعالی سرا نور آلیہ وے لکا سرنگے چید مشرکین ذہن لے او دی وائی نو غیبا اللہ جل جلالہ تا لار لکولی وائی اغا آلیہ وبا اللہ تعالی تا لار لکولی وائی لار دسو نزو توجیحات دی دا آیت یو توجیح اغا دا چی عام طور متکلمین و حضراتو کردا شرکایت کی شر مقاصد کی نور دے علم کلام کتابونو کردا سبیلن اے سبیل الممانعاتی لار دا ممانعی لار دا تکراو چاہی تجا دلیل تمانو ہوتے بیلش کچرتا دا اللہ تعالیٰ دا ما سوا نور آلیہ وے دا آغا آلیہ و با دا خدای سر جگڑا را غلیوا زکا خدای با مخدایو اغای با مخدایانو نچه دا اللہ تعالیٰ سر مقابلہ را غلیوا دا اللہ جل جلالہ پا مقابلہ کی با اغای مغلوب شیو اللہ جل جلالہ آغا غالب دے چکم غالب دے اغا خدای دے او چکم مغلوب دے اغا غیر خدای دے دا دلیل دا تمانو دے نیو توجید آغا شوا او دویم توجید آرے چیز سبیل نمراد سبیل دا تقرب دے لو کان معه آلهة کترتوید اللہ تعالی سر خدایان نور کما یقولون لکه څرنګې چې دی وایي چې شته دی نو کترتوید دې فرض نو اذن په دکه وخت کې لبتغو دکه آلهو به تراش کړې وه الاز العرش مالک د عرش سبیلا اے سبیل التقرب لا د تقرب ولې حقیقي معنو کې به هغه خدایان نو اغيبهم ده الله جل جلاله تقرب حاصل له فتكر الساس آلهة فتقربك الله تعالى مستعج دي نبي الساس فغيبا يمكن ثلاثة ساعات براهرات أخرى تقرب لنا حاصل له كده الله جل جلاله تقرب حاصل له خد خدای بنده شو لكي اغد خدای عبيد اوگر جدل بندگان اوگر جدل آلهة يسمى شو جهن تمرا لخبت نو دویمه توجیه سبحانه فاسدا جل تعالی را و تعالی او منزد عما دا آسنا یقولونا چدی وای علوا کبیرا پلو یلو سرا تسبح له السماوات السبع تسبیح بیان جل تعالی را پر اسمان نو والا والارض او زمكا ومن فيهن او اعصرك فديكني وان من شيء او نشتره يوشي الا يسبح بحمده مگر تسبيح بيان سر حمد الله ترانا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن تاسن کو اي گئی پ تسبيح دا وي باندي انه كان حليما بزكاه الله تعالى صبرنا غفورا او بكم کے د تسبیح نہ مراد بعض مفسرین و حضرات و تسبیح حالی اغسلہ او د تسبیح حالی نہ مراد اغا انقیاد دے تکبینا طول سجنہ اللہ تعالیٰ کا منقاد دی او هر یو شی په زبان حال د الله جل جلاله حمد بیانې او د الله تعالی تسبیح بیانې. هر یو شی خدای ته تابعدار دی، هر یو شی د الله تعالی تابعدار دی. کاغه جمادات دي، کاغه ځمکه ده، کاغه نباتات دي، کاغه حیوانات دي، کاغه انسانان دي، کاغه جنات دي، کاغه فرشتې دي. نو بعد اعداد بعض مفسرینو دغه توجیه بیان کړې ده، د تسبیح نه مراد تسبیح په زبان حال. ولیکن ورپسې دا آیت کریمه چې ولا کلا تفقهون تسبیحهم، نو دا د دغه توجیه سره زیات نه لګي، ځکه الله تعالی وایي تاسو د دې په تسبیح باندې نه پوهېږئ. او تسبیح په زبان حال دا د بنده سمجھ ترا دي. مثال په تور باندې کاږه کړي، دا د خدای د قدرت دلیل دی کنه. نو موږ په کوی څه په کوی کې لیکو، دا د الله تعالی منقاف او تعبیر دی چې خدای څنګه راهلي بس هغه څنګه راهلي. چې خدای وایي دورا غټ کړي دورا غټ، چې وایي دورا غټ نه دورا نه دورا، وایي دورا نه به نه دورا نه، چې وایي لږ دن به نه لږ دن. دا تفصیل دی کنه. دا باندې حال ته په دې باندې کوی نه کوی نہ پدی باندې کوي او پتی دی ولا کل لا تفقهون تسبیحا، تاسو نو پوری ایت تسبیح د دی باندې. نو د دې وجه نه اباده مفسرین حضرات وای د تسبیح نه مراد تسبیح نه لسانی ده، او د هر چا خپل خپل تسبیح ده، منګه دا ایت تسبیح نه کوي. او ارتقائی حیات دا پاری وشه بشته د ټول نه د کمې درجې د کمې درجې حیا او په جمادات کې لري، په دې کې مثله خو دې درجې دومره انتهایی کم دی چې په دې کې نمو هم نه راځي. غربي چې نن کور دی خلک کوئی د سیند غټې غټېږي، دا د کپ څه دی غټېږي نه، پای کې نمو نشته دی. غربي نن کې دا او سر کار باندې وګوره، د سر کار باندې هم هغه دی پای کې یو رضای برابر فرق نه راځي. که چا ورته خټې مټې اونه تا پلي او که چا ورته خټې اوته پلي دا دې راځي تیوا واره دې نه مړه کړه، نو پای کې نمو نه راځي. حیات څه دي سره او د جماعاتو نه زیات ارتقائی حیات هغه بیا په څه کې دی؟ هغه بیا په نباتاتو کې دی. نباتات ګرځي را ګرځي نه، خبرې اترې نه کوي، کتابونه لیکي، ولیکن نمو په کې راځي، زیادت په کې راځي، غټېږي، پلنېږي. په اقطار ثلاثه کې په کې نمو راځي، ټول ارض عمر کې فرق راځي. دا په کې څه دی؟ حیات کې دی. او بیا په بعضې نباتاتو کې حیات هغه دومره قوي دی چې پای کې احساس هم شته، لکه تچوینار شو، چوی روی شو، نو پای کې باقاعده احساس پکې دی، احساس پکې څه دی. او د هغې نه زیات ارتقائی حیات هغه بیا په حیواناتو کې دی چې پای کې احساس هم شته، احساس پکې هم شته. او بیا د هغې نه ارتقائی حیات هغه په چا کې دی؟ اگر ته انسانانو کې لري چې قوت عاقله او سره مشته ځان ته مراله خبر. نو دا ټول چې زونه کې دي، دا ټول چې زونه کې دي، هیڅ من شي نه، هر یو شی چې دی دا د الله تعالی تصفی بیانې په د خپل خپل حال مناسب په زبان حال باندې لري یاره. د خر کې عدد په تور باندې الله تعالی چا ته وره یو وایو لري، لکه نبی اسلام وی هغه ته ما ته اوسم معلومه ده چې په ما باندې دې سلام وي. د په زبان حال باندې دې سلام وي و عام خلق بناوری تا نبی اسلام و عجزتان دا خرک عدد قطور بانی واوری پا جماداتو کم خیات سرے نبی اسلام و سلام با دا عبد دا غر پا بارا گری وی دا جبل عبد دا سی غر دے یو خب بنا و خب بہو دا دا زمان سر مینہ دا اتیلت تے او زمان دا سر اتیلت تے نبی اسلام و سلام بارا دا خب اس بات کر دے او خب دا پجا کر دے پا جاندارو کر دے او سکر نبی کریم علیہ السلام او ابو بکر صدیق او حضرت عمر او حضرت عثمان په یو غربه باندې اوسېدل، او هغه په ځل کېدو شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې اوسکول بالکل ساکت شو، پوری کا پځای باندې ځدی مو وه او لکه گما ذکر پتا باندې یو پیغمبر دی، یو پیغمبر دی، یو صدیق دی، او دو شهدا دی. زه نمره لا خبر نه هغه احساس وکنه خدا هغه احساس فتح عام خلق ته نه لګیدا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو ورکو خاطر صحابہ کرام وہ تو ورکو خاطر باقی باقی کا حرکت پیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حرکت احساس شو او دې بالکل ساکن شو. نو حیات او فسنات درجه کې شته په هر یو کې په لکه ترته کوي ها. نو هغه تسبیح بیانې د خپل خپل حال مناسب په زبان حال باندې وایي خو د خپل خپل حیثیت مطابق اره پای باندې موږ نه پوهیږو. انسان که تسبیح وایي موږ پوهیږو او که دا کې تسبیح وایي موږ نه پوهیږو. غرور با داود علیہ السلام سره تسبیح وی کنه وی نه خو داود علیہ السلام پیغمبر او ته پته لګی دا مرغان به ورته تسبیح وی هغه پیغمبر او هغه ته پته لګی دا همغه تا هم ته پته نه لګی ولا کلا تطهون تسبیح ها دا تسبیح مراد تسبیح دی ثانی ده ها. و ان من شيء او نشتره یو شيء الا يسبح بحمده مگر تسبيح بيان سر حمد الله تعالى ولا الا تفقهون تسبيحهم لكن تاسو نه پوهیږئ په تسبيح داږي انه كان حليما غفورا واذا قرات القران هر کله چې تلولي قران پاک سره جعلنا بينك ومن غزو فمستاكي وبين الذين اؤمنوا لا يؤمنون بالاخره ذي ایمان لري په اخرت باندې حجابا مستورا لو پردا پټا. نو دا په دې کې بیا قران مجید دا سي معجز کتاب دی د الله توحید بیانې مضبوطه مسله بیانې بیا دا خلک پوری نه تسلیم تسلیم دي کی کنه. نو الله تعالی وایي دا وایي په نس کې پردې د قران دا وایي په نس کې پردې جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. مستورا مفعول له او صيغه اسم مفعول بمعنى الفاعل باندې راځي حجابا ساترا يو پردا ساترا ساترا پميت ساتي پميت زاري نو ساده خبر حقیقت دا غیب نه تنو ورکوتي ځکه پميت کې معنی موجودي پردا موجوده او یا دې معنا حجابا مستورا عن الحس ذاتي پردا چې هغه مستور دی حس نه او سترګو نه ښکاری غیر مرکی پردې پردې او غیر مرکی پردې غیر مخصوص پردې. نو مستور په معنا د مستور باندې ښه په ساتر په معنا د مستور حجابا مستورا عن الحس یو پردې او پردې په سترګو باندې نه ښکاری ذکر نبی اسلام په قران پاک کې د مشرکین او د نبی اسلام په نیت کې ظاهری پرده نه و خو باطنی پرده به و. دا باطنی پرده د څه الله تعالی په مهر د جباریت لګولو بالکل د غیب سمجه قران نه راځي او بالکل د غیب سمجه د خدای د پیغمبر خبره نه راځي. د تکذیب والا پرده شو دا عناد والا پرده شو دا تعصب والا پرده شو دا څنګه مراد ده حجابا مستورا عن الحس. او فل توجیب المفسر کړل مذکورن به حجاب اخر ذاتی پردا چې هغه مذکور د په بلی پردې ده د پردې د پاسه پردا وجعلنا على قلوبهم اكنتن او موږ ګردولې دې په زړونو د دوی باندې اكنتن پردې د څه لپاره ان يفقهوه لئلا يفقهوه او یا وتعن رباتی اکنتن عن الفقاهه پردی د فقاهت نه د کوی نه نه لې کوی دی. وفي اذانهم او وغنو د دې کې وقرا وقرا درن والده واذا ذكرت فوقت ذکر کے رب کا رب پلرا فی القران کو قران پاک وحده یتوادی د الله جل جلاله تعریف بیانې د الله توحید بیانې او د دې د الہو تذکرہ د مدح په تور باندې نه نو ولو دای وګرځي علی ادبارهم فشاگان خپل باندې نکورا نفرت کوونکی آیا نکورا په دې کې باندې نفور فرار کوم لري نحن اعلم من خبردار یو بما په اسباندی یستمعون به چدی وقت په سبب داغی باندی اذ یستمعون الیک په وقت چدی وقت امیتا نما عبارت ته د غرض نه او د مقصد نه نحن اعلم من خبردار یو بما په هغه غرض او په هغه مقصد باندې یستمعون چدی وقت به په سبب داغی باندی اذ یستمعون الیک په وقت چدی وقت تا تا نا اغه مقصد را ته معلوم دی اغه مقصد څه دی چې په قران مجید باندې اعتراضات کوي دایله ایمان راړو د پاره وځ نه دی دایله شرارت د پاره وځ دی نو ماته اغه غرض را ته معلوم دی و اذهم او په اوقې ته دوی نجوا نجوا دای نجوا دای ا مناجات کوونکی دیو بل سره و اذهم نجوا و اذهم زو نجوا فاوق یتدی ملګری د مشورې پټی مشورې کوي نجوا مصدر دی واجدهم اصحاب نجوا واذهم زو نجوا فاوق یتدی خفیا مشوره کوي اذ یقول الظالمون فاوق یتوای ظالمان ان تتبعونا تاسطابدارین کوید اچا الا رجلا مسحورا مگر دیو سړی مسحورا چې سحر کړی شوی دی په باندې مسحور په معنا د مجنون باندې ان تتبعونا الا رجلا مسحورا اے مجنونا سحر په مختلفو معناګانو راځي سحر په معنا د دوکې راځي سحر په معنا د دروغ او د کذب راځي او سحر په معنا د جادو راځي او سحر په معنا د لیوانتوب راځي نتی ځای په معنا د مجنون باندې ان تتبعون الا رجلا مسحورا ګڼو مفسرین حضراتو دا معنا کړی دا امام الوسی مرغاب کې کړل امام الوسی روح الباری کې کړل او امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کبیر کې کړل او دې معنی سره یو فائدہ وکړل بعض خلک د مسلم په هغه روایت باندې رد کوي چې پای کې بیان د دې دی چې پر دې کریم علیه السلام او سلام باندې جادو شوی و صحیح روایت دی د سند په اعتبار سره او رد کوي یې وجه سره وایي بیا د مشرکینو د کفارو دا اعتراض پرې کېږي وایي دا خو به غیب وي ان تتبعون الا رجلا مذکورا د مشرکینو الزام دا و دا پیغمبر سحر زده دی او چې موږ هم د مسلم روایت ټیک دی پیغمبر سحر زده دی خدای خبره ټیک وه نو وایتا که حدیث تو قرآن نا خلاف تے او چه تو قرآن نا خلاف تے نا مسترد کول پکار دی خدا خبر دے انصاف نگری دا چه دا سند پہ اعتبار سرا روایت آبیل کول برابر دے او بیا دا غد قرآن مجید دا آیت سر تکراول او بیا اغا مسترد کول تا دے انصاف تا قضانا چه تدبیق ممکنی بیا ولی حدیث مسترد کے تدبیق ممکن دے پر روایت کې دا دی په نبی کریم علیه السلام باندې چې هر شو تر کوم حد پورې نبی علیه السلام به یو کار کړو وینې مې ده کړو یو کار به نو کړې وې کړې مې ده عمرې دنیا وی یو کې دا هغه اثر د دنیا تر حد پورې فقط او پاتې کوه د آیت کریمه مقصد دا دی چې ان تتبعون الا رجلا مجنونا دا اغی الزام پر نبی کریم علیہ السلام باتی دی جنون ما بساخلکم من جنہ ساسو پر دی ملگری باندی لی ونطوب نیشتا دے دا اغی الزام با لی ونطوبو لدے دا کہ سحر پر مانا دی جنون باندی دے جن نمرا لکھا او که ایدی چیر اونی تھی سنا مذکور پر مانا دی مذکور باندی دے سحر زدہ او په پیغمبر باندې جادوګار نه کوي په پیغمبر جادوګر نه کوي نو هغه بیا هم د قران مجید نه کوي ويخير اليه من سحرهم انها تقع موسی علیه السلام باندې څه اثر کړی دا آیت نه کوي نو آیت سره څه کوي سمجھمړه خبر ويخير اليه من سحرهم انها تقع د موسی علیه السلام په خیال کې دا خبر غاله د موسی علیه السلام قوت متخیله متاثره شو خمارانو مارانو لاټایوي همسای همساګانې وي او دغه څنګه پکړو د موسی علیه السلام قوت متخیله متاثره شو وی ماران د منډې وي متاثره شو نو آیت سره بس کې نو د آیت نه دا ثابته ده چې پیغمبر هغه تر لږ حد پورې متاثره کېدی شي تر کم حد پورې د وحی تر حد نه دنیوي امور تر حد پورې هغه متاثره کېدی شي ځکه یو بشر دی انسان دی څرنګه په هغه باندې توه راځي هغه باندې صبر راځي شي په جنگ کې داغه غاښونه زخمي کېدی شي داغه تندې زخمي کېدی شي هغه باندې صبر راځي شي هغه باندې سهولې راځي شي هغه باندې زهر تر څنا څه حد پورې اثر کوي نه دا کشان چې جادو کې اثر کوي دا عام اسباب تر حد پورې او پاتې شوه د وحي امور نو د وحي امور الله جل جلاله حفاظت کوي نو مذکور هغه په معنا د مجنون باندې ده او مذکور هغه په معنا ده سحر زده په معنا ده دغه باندې نه ردل کوي ځکه سحر هغه په پیغمبر باندې کېدی شي او پیغمبر ته نه د دنیوي امور تر حد پورې متاثر کېدی شي او دا د آیت نه ثابته ده ويخجل اليه من سحرهم انها تسعى نو ده حدیث صفات او ده آیت کریمه په میت کې تعارض نشته ده په حدیث صفات کې اس پاس ته ده چې د دنیوي امور تر حد پورې او په آیت کریمه کې انجام د مشرکین د جنون ده حاصل مو ځان ترای کنه اذ یقول الظالمون فوقت وای الظالمان ان تتبعونا تاسو تابعدارنه کوي د اچا الا رجلن مگر د داسي چړي مسحورا چې سحر زده نه یعنی له ونه دي ما الله انظر وګورا كيف ضربوا لك الامثال سرنګي دای ثابت کړ سرنګي دای بیان کړ ساده پارا الامثال صفات امثال په معنا د صفات صفات کم صفات صفات د جنون صفت سحر صفت کہانت صفت شعر کیا بھوی شاعر دے کیا بھوی ساحر دے کیا بھوی لیوانے دے کیف ضربوا لك الامثال دے سرنگے بیان کل ساد پارا مثالنا ناکارا صفات ناکارا نو فضلو پس گمراشو پس فلا فلا يستطيعون سبیلا پس دیتا کتن لری سبیلا دلاری دہدایت ذکا پتہ بات کی انتہا پسندی وکړه الله تعالی په مور د جباریت ورغو ورپسې شکوا وقالو او دیوی اذا كنا عظاما فوقي جسمنگا اڑکی اڑکی ورفاتا او بورا بورا ورفاتن وقفاتن زری زری بورا بورا نو عجیب خلق تی پیغمبر تلی ونی وی او اسیدی دا باز بعد الموت تا تلی ونطوب نزلی وی تو دا سم مطلوب تی ها اذا کننا آیا چو گردو منگا عظاما اڑکی اڑکی ورفاتن او ریزا ریزا ها انا لمبعوثونا آیا منبا جوندی کولی تو خلقاً جدیدا په پیدایش نیوی سرا دام کی ریشی نور کا جواب قل او اے پیامبر علیہ السلام کونو شیطاسو حجارتاً گرلی بعد الموت او حدیداً او یا قصفنا او خلقاً یا بل یو مخلوق مما دعا سجننا یک بروچ اغزیات بی فی صدورکم فتنو ساتو کی یک بروچ اغزیات بی او اغلوی دی فی صدور کم پسینو استاسو کی لسنا عن قبول الحیات لقبلو لرزواننا لکسرن جیسے گدہ حیات نقبلی نو تاسو ګټی شئ، یا اوسپنه حیات نه قبلئ نو تاسو اوسپنه شئ، او یا د دې نه هم څه بل څه شئ چې ستاسو په ذهن کې چې دا بالکل بالکل ژوند نه قبلئ نو هغه شئ، او بیا به هم تاسو ژوندی کوئ الله تعالی، بیا به هم ژوندی کوئ. قل الذي فطركم اول مره هغه به مو ژوندی کوئ. وسيقولون فزر دے چدی بوائی من يعيدنا سوق با دوبارہ جوندی کئی منگرا. قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام اللذی اغساس فطرکم چی پیدا کری تاسو اول مرتن فا اول زلبان دے ولم تکولو شیئن تاسو بسر موجود نوی لیتی کم ذات تنیسنا فا حق پانی قادر دے نو اغد داغ بورو بورو نمگی دوبارہ تاسو جوڑو رشی. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ فَسَيُنْغِضُونَ فَسَرْدَ تَدَيْبَا فَزَيْتَاتَ رُؤُوسَهُمْ سَرُنَ فَلْ فَسَيُنْغِضُونَ فَسَيُحَرِّكُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَزَيْبَتَاتَ سَرُنَ فَلْ دا کمان دا سرا یا تعجبن او یا استهزاءن انوائبا ويقولون او ذي بواي متاه كلبيت بعد الموت. قل اوائي پیغمبر علیہ السلام عسى ممکن دا ان يكون قريبا في نزده يوم پارت يدعوكم چراو ببلی تاسولا فتستجيبون بحمده نفس تاسوبا اجابتو كي بحمده فحمد اللہ تعالى سرا دا حمد نمراد حمد استراری دے نو ټول تینا مراد دي که مسلمانان دي او که کافران دي ټول به الحمدلله وایي. فتستجیبون بحمده فتجیبون بحمده نو تاسو به منقاد شئ په حمد د الله تعالی سره الحمدلله به وایي او پا به ځئ. وتظنون او گمان به کوئ تاسو ان لبثتم چه تاسو نه دی تیر کړی وخت لرا په دنیا کې الا قلیلا مگر لږ غوندې. وتظنون ان لبثتم فی الدنیا او گمان به کوئ تاسو چه تاسو موده نه ده تیره کړی په دنیا کې الا قلیلا مگر لږ غوندې. او ولې به دا گمان کوئ؟ ځکه د قیامت هغه خطره د قیامت هغه خوف او د قیامت هغه یره به در باندې دورئ چې دماغ به دره ګډوډ کړي. نو تاسو ته به هغه شپېته کاله هغه اویا کاله او دارنګې هغه سل کاله او هغه اتیا کاله هغه به دلیر لږ ښکاري، حالانکې دا سیاسي موده ده، دا به درته لږ ښکاري د دا د هغه یرې د وجې نه. Thank you.